buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. De Chinezen. 2 jaar geleden leek Joe Biden, want die probeerde ik net eventjes voor u na te doen, nog niet al te zeer van ze onder de indruk. Ze zijn geen partij voor ons, zei Biden. Een opmerking die hem in de campagne richting zijn presidentschap nog vaak werd nagedragen. Maar nu lijkt Biden ervan overtuigd dat de Chinezen wel degelijk een grote uitdager zijn voor de Amerikanen. Sterker nog, hij vreest dat ze misschien wel eens zouden kunnen winnen, schreef de Atlantic deze week. Straks in ons geobureau staan we met Han ten Broeke en Paul Verhagen uitgebreid stil bij Bidens bezoek aan Europa. Waar hij dus vooral op zoek lijkt naar bondgenoten tegen China. Tot 19:30 is dit, Bureau Buitenland. Maar eerst China. Dat er in de westelijke regio Xinjiang Oeigoeren verschrikkelijk worden behandeld en zelfs in kampen worden gestopt, dat was wel bekend. Maar wat er precies gebeurt in die zogeheten heropvoedingskampen, dat proberen de Chinezen angstvallig geheim te houden. Het lukte Amnesty International echter om tientallen Oeigoeren te spreken die opgesloten zijn geweest. En niet eerder werd er zo'n uiterst gedetailleerd beeld geschetst van wat zij precies in die kampen meemaken. China-kenner Stijn de Klerk van Amnesty International. Goedenavond. Goedenavond. Ja, vertel als je wil. Het is enorm lastig om in contact te komen met Oeigoeren. Hoe is dit rapport dan toch tot stand gekomen? We hebben er lang aan gewerkt. Dus van oktober 2019 tot mei 2021. Het was inderdaad moeilijk, want er is heel veel gevaar in het uitspreken over die kampen en wat er is gebeurd. En tot nu toe zijn er natuurlijk al publieke getuigenissen geweest van ongeveer 40 overlevenden van de kampen. Maar wij hebben er nu 55 geïnterviewd. De meeste van hen hebben zich nog niet publiek uitgelaten. En de reden daarvoor is gewoon, als je je uitspreekt, dan volgen er allerlei soorten van intimidatie. Dikwijls ook tegen je familie. Mensen die dat wij hebben gesproken zijn allemaal nu buiten China, maar die hebben natuurlijk nog wel banden daar. Dus ook in het rapport gebruiken we geen echte namen, alleen maar pseudoniemen. En beschermen we hen ook omdat zij oprecht heel bang zijn voor die Chinese overheid. Maar met veel contacten en dus lange tijd hebben we er wel in geslaagd om die mensen echt te vinden. We hebben gesprekken afgenomen, dikwijls van een aantal dagen, opeenvolgende dagen. Dat zijn natuurlijk ook heel traumatische gesprekken. Dus op die manier hebben we echt wel een meer geheel beeld kunnen vormen van wat er zich precies afspeelt in die kampen en in de hele regio. Want we hebben het over misdrijven tegen de menselijkheid omwille van wat er in de kampen gebeurt, maar zeker ook wat er in de regio gebeurt met mensen die niet of nog niet in zo'n kamp zijn verdwenen. En wat opvalt, al die getuigen hebben dus in die kamp gezeten. Wat opvalt is dat ze allemaal om vrij triviale redenen daar terecht zijn gekomen, hè? Ja, inderdaad. Dat is zeer triviale redenen. We hebben er heel veel verschillende gehoord. Eén categorie was bijvoorbeeld een relatie tot het buitenland. Sommigen die dan naar het buitenland waren gereisd. Sommigen die gewoon familie hadden in het buitenland. Ook software of technologie. Bijvoorbeeld WhatsApp op je telefoon. Is ook een reden die dikwijls genoemd wordt. Andere religie. Ook zeer dikwijls gewoon omwille van heel normale islamitische geloofsuitoefeningen, gewoon al een gebedsmatje hebben, kan al genoeg zijn. En ook guilt by association. Dus eigenlijk niet dat je zelf iets hebt gedaan, maar dat je iemand kent of een vriend hebt of een familie die dat verdacht wordt. Dat is al genoeg om je daar te laten opsluiten in een kamp. En in dat rapport vertellen verschillende getuigen hoe ze op verschrikkelijke manieren worden mishandeld in die kampen. Jij volgt dit dossier al heel lang. Toch ben ik benieuwd, welk verhaal maakt dan op jou uit al die 55 getuigenissen het meeste indruk? Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Het is elke keer als je die verhalen leest, is het gewoon Echt ondenkbaar wat voor gruwelen dat ze zich daar plaatsvinden. Ik denk vooral het feit dat je nu echt een hele groep van die getuigenissen bij elkaar hebt en dat je dus eigenlijk een verhaal kan vaststellen dat echt heel gelijklopend is. Dat is gewoon, dat doe je dan voorstellen van dit is niet één persoon, dit zijn er dus 55 en naar schatting zijn er dus een miljoen of meer mensen die dat dit overkomt. Wat dat mij misschien het meeste ook opviel deze keer was de terreur binnen de kampen. En dan vooral die tijgerstoelen die daar zeer dikwijls worden gebruikt. Het zijn eigenlijk ijzeren stoelen met boeien eraan. Mensen die werden er soms voor een aantal dagen aan vast geklampt. Er is ook sprake van één persoon die daar waarschijnlijk is overleden nadat hij 72 uur op zo'n stoel had doorgebracht. Dus dat zijn gewoon heel grote verschrikkingen. Tezelfde tijd eigenlijk ook de verschrikkingen als je dan buiten komt in het kamp. Dus mensen worden eigenlijk nog heel lang in de gaten gehouden. Dikwijls ook met regeringskaders die daar bij hen komen inwonen. Worden ook overal gecheckt, ook nog met een telefoon, et cetera. De horror is nog niet over na die kampen. En dan weet je ook uiteindelijk de hele populatie van de etnische minderheden die daar leven, de Oeigoeren en de anderen, die leven constant in totale angst. Want het minste geringste wat je kon doen, dat wordt in de gaten gehouden, enorm surveillance systeem. En je weet wat er uiteindelijk gebeurt. Mensen zijn zich zeer bewust dat zij uiteindelijk helemaal niks niet meer van geloof kunnen doen, of dat zij anders gewoon van de een op de andere dag kunnen verdwijnen. Ja, want er is natuurlijk de laatste tijd veel, of in ieder geval meer aandacht voor Oeigoeren. Maar uit jullie rapport blijkt dat er veel meer soorten minderheden het doelwit zijn van dit soort repressie. Kun je nog eens beschrijven wat voor groepen lopen zoal gevaar? Xinjiang is natuurlijk een heel diverse regio. Dus er zijn heel veel verschillende etnische groepen daar. Wij spreken in dit rapport vooral over moslims, omdat het met name de moslimminderheden zijn die op die manier echt worden aangepakt. En dat zijn dan de Oeigoeren, maar ook de Kazakken. Heel veel mensen met wie we hebben gepraat zijn etnisch Kazak. Ook de Hui, een andere moslimminderheid, de Kirgizen en de Oezbeken. Dus dat zijn eigenlijk de grootste groepen, zal ik maar zeggen, die wij hebben vastgesteld. De Oeigoeren daarbij, die nemen wel het grootste aandeel in. De andere groepen zijn ook kleiner in Xinjiang. En als het gaat om het beeld dat wij hebben kunnen krijgen van die kampen, vind ik ook een opvallende bevinding uit jullie rapport. Journalisten maken in Xinjiang wel eens reportages. Daar zijn dan breed lachend en zwaaiende mensen op te zien. Verschillende getuigen vertellen echter aan jullie hoe dat georchestreerd wordt. Wat vertellen ze daarover? Ja, inderdaad. Dus een aantal getuigen hebben ons verteld hoe dat zij getraind worden voor die interviews. Een van hen vertelde bijvoorbeeld van plots werden de lessen Chinees gestaakt. Die komen eigenlijk bij iedereen terug. Ze moeten verplicht Mandarijn-Chinees spreken en leren. En die werden dan plots gestaakt voor 10 dagen. En dan moesten ze eigenlijk gewoon niks anders doen dan de hele tijd antwoorden uit het hoofd dreunen op vragen die journalisten zouden kunnen stellen. Andere getuigen die spreekt zelfs over 20 dagen van echt zo'n training. Dan uiteindelijk hebben ze de journalisten niet kunnen zien. Maar dat toont eigenlijk heel sterk aan hoe dat alles minutieus wordt voorbereid. Ander heel opvallende getuigenis was bijvoorbeeld ook het verbranden van bewijsmateriaal. Dus één getuige die vertelde ook, die had trouwens ook gewerkt voor de regering. En die vertelde na een van de grote lekken die is er geweest van communistische partijdocumenten, werden er plots overal in alle bureaus zeer veel documenten gewoon verbrand. Dus dat toont eigenlijk ook aan hoe China dit alles in de doofpot wil steken. En roept lijkt me ook de vraag op, hoe gaat het nu met de mensen die Amnesty gesproken heeft? Wat weet je over hun lot na deze getuigenis? Zoals gezegd houden die zeer sterk anoniem. Ik heb zelf ook geen mensen geïnterviewd voor dit rapport. De meeste die zijn dus buiten Xinjiang en buiten China. Maar we merken eigenlijk bij alle gesprekken die dat wij hebben dat die angsten, zeker voor wat hun familie gebeurt, nog altijd heel sterk naar voren komt. We hebben ook heel veel verhalen in vorige rapporten al van mensen die worden geïntimideerd. Activisten, maar ook gewoon andere mensen die rare telefoontjes krijgen, plots worden gebeld door hun familie, die dat naast de politie staat. Familie dan zegt van ja, je mag niks zeggen. Die angst die gaat ook voorbij de grenzen van China. En de Chinese overheid die probeert echt overal die mensen dus zwijgen op te leggen. En tot slot, Stijn, nog heel kort. De Chinese overheid was, het moet gezegd, absoluut niet onder de indruk van eerdere rapporten over Xinjiang. Wat denken jullie hiermee nu te bereiken? Wij hopen vooral op meer actie binnen de VN. Er is ook een heel duidelijke aanbeveling die dat we nu doen. Er zijn natuurlijk al landen die actief zijn geweest en zich hebben uitgesproken. Maar volgens ons kan er nog veel meer gebeuren. Je hebt de Mensenrechtenraad binnen de VN, maar je hebt ook de Veiligheidsraad, je hebt de secretaris-generaal, je hebt de hoge commissaris voor de mensenrechten. Dus wij roepen echt iedereen op om ervoor te zorgen dat die misdrijven tegen de menselijkheid stoppen en dat er een onafhankelijk mechanisme komt dat echt een onderzoek kan doen naar wat er daar gebeurt in Xinjiang. Hartelijk dank, Stijn de Klerk van Amnesty International. Het Geobureau. The United States is back and democracies of the world are standing together to tackle the toughest challenges and the issues that matter most to our future. Ja, the United States is back, zegt de Amerikaanse president Joe Biden hier bij aankomst op Britse grond. En niet zomaar kiest hij voor zijn eerste buitenlandreis Europa als bestemming. Want de comeback van de Transatlantische Alliantie, dat is de inzet van Joe Biden. En het wordt een ware diplomatieke estafette met bezoeken aan onder andere de G7, de EU en de NAVO. Eén vraag lijkt tijdens al die ontmoetingen door Bidens hoofd te spoken, namelijk wat te doen met China. Krijgt hij Europa mee in zijn nieuwe plannen tegen de opkomende grootmacht? Te gast Han ten Broeke, oud-VVD-Kamerlid en directeur politieke zaken bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. En Amerika-deskundige Paul Verhagen, analist bij datzelfde instituut. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jullie zijn collega's, maar we gaan jullie in dit gesprek ieder toch even een eigen pet opzetten. Han ten Broeke, ik zou jou willen vragen vooral vanuit Europees perspectief te kijken. En Paul, voor de gelegenheid wil ik jou vragen je Amerikaanse paspoort in de strijd te werpen. En vooral de Amerikaanse kijk op de transatlantische relatie te geven. Komt goed. Begin ik bij jou. We nemen die estafette maar even door. Biden landde dus gisteren al in het Verenigd Koninkrijk. Sprak eerder vandaag met Johnson, de Britse premier. Maar de eerste echt grote stop op Bidens tour door Europa, door het vasteland, is de G7-top. Wat is nou de inzet voor Biden daar? De inzet is eigenlijk een nieuwe Koude Oorlog-dynamiek. Dus het is een idee dat dit nu een ideologisch conflict is tussen niet per se of autocratie of democratie de wereld moet overheersen, maar of autocratie of democratie effectief is als bestuursvorm. En daarin zien de Amerikanen wel degelijk een systeemrivaal in de vorm van China. En de Amerikanen zien natuurlijk gewoon overal ergens een nieuwe Sovjet-Unie in. Nu hebben ze gelijk. Dus ze zijn gewoon echt heel erg bang om technologische voorsprong, om militaire voorsprong te verliezen aan China. En ze weten ook dat eigenlijk die hele multilaterale orde in hun eentje ophouden is te duur, is te moeilijk. Je hebt daar bondgenoten voor nodig en daar heb je een proactieve rol van Europa voor nodig. En dat is waar ze hiervoor zijn. Han ten Broeke, ben je het eens met die kwalificatie? Koude oorlog, dat begrip doemt nu hier en daar alweer op. Paul gebruikt het ook. Zie jij het ook zo? Ja, volgens mij zegt Paul, ik ben het helemaal eens met de analyse. Het predicaat wat hij eraan geeft is natuurlijk het predicaat wat direct heel scherp tegenover elkaar zet. Er zijn wel andere vergelijkingen die je ook kunt maken. Het doet mij bijvoorbeeld ook denken aan de periode dat er systeemrivaliteit dreigde te gaan ontstaan met Japan begin jaren 80. Toen vanuit de Verenigde Staten ook enorme programma's werden uitgeschreven om Japan bij te houden. Alleen Japan bevindt zich natuurlijk uiteindelijk in onze eigen waardegemeenschap, zou je kunnen zeggen. Het is wel een ander land, maar het bevindt zich in onze eigen waardegemeenschap. Dat doen de Chinezen niet. De Chinezen zijn consistent. Dat hebben we bij het instituut ook onderzocht. HCSS doen we daar onderzoek naar, dat doet Paul. En dan kan je heel mooi zien hoe landen zich ten opzichte van Nederland bijvoorbeeld, of ten opzichte van westerse landen, bewegen. Nou, China wordt enorm veel belangrijker de afgelopen jaren. En dat is een soort stijgende lijn, steil omhoog. Maar in waarde komt men niet naar ons toe. En dat is natuurlijk het probleem waar we nu mee te maken hebben. En daarom is die vergelijking van Paul tussen autocratie en democratie ook exact waar Joe Biden nu op uit is. Hij probeert de global good guys, wij dus, probeert hij te verenigen. Laten we even luisteren naar wat Biden zegt over China. China has an overall goal. And I don't criticize them for the goal. But they have an overall goal to become the leading country in the world, the wealthiest country in the world, and the most powerful country in the world. That's not going to happen on my watch. Paul, interessant. Hè? Biden lijkt daarin ook wel opgeschoven. 2 jaar geleden zei hij dus nog, zo'n vaart zal het niet lopen. Mm-hmm. Hoe verklaar je dat? Hele snelle technologische ontwikkeling en ook corona die er overheen kwam. Kijk, zelfs tijdens de Trump-era was er al een gewaarwording dat een soort van vrijhandel en mondiale verwevenheid, dat een probleem begon te worden. Omdat er allerlei soort van transactionele dingen waren over handelssancties. Nou, toen kwam corona. En toen werden ineens die supply chain problemen, die verwevenheid, die werd acuut. En dat werd gewoon een probleem wat mensenlevens kostte. Dus de kosten van verwovenheid en van afhankelijk zijn van andere landen, die werd heel acuut. De Chinezen hebben ook een vrij grote voorsprong genomen op dingen als artificial intelligence, quantum computing, halfgeleiders. Allemaal hele belangrijke technologieën voor de volgende 50 jaar. En de Amerikanen die zien langzaam hun monopolie eigenlijk op technologie afbrokkelen. Dus dat is iets wat heel snel is veranderd. Mm. En is ook iets wat Trump natuurlijk wel heeft verhaast. Kijk, je kunt van alles bekritiseren over Trump. Maar hij ligt wel zijn vinger op de zere plek als het heeft over China. De Amerikaanse Senaat die nam onlangs met een grote meerderheid ook een voorstel aan om fors te gaan investeren, juist ook in die digitale technologie. Hoofddoel is vrij duidelijk, hè? China bijhouden in deze ontwikkelingen. Hand in broeken, benieuwd, zien wij in Europa nou ook die noodzaak om in technologie te investeren, om China het hoofd te bieden? Denken we daar hetzelfde over als de Amerikanen? We zien wel de noodzaak. Dat is de afgelopen 2 jaar is dat wel echt veranderd. We hebben bij lange na niet de middelen al vrijgespeeld om daar ook maar iets tegenover te zetten. Kijk, deze 21ste eeuw is een soort marathon die we moeten lopen. En Chinezen en Amerikanen zijn al lang vertrokken. Die hebben bij wijze van spreken al 25% van die marathon erop zitten. Terwijl wij nog bezig zijn om onze veters te strikken. En dat is een beetje wat hier nu speelt. Wat de Senaat deze week, 2 dagen geleden, heeft gedaan, is historisch. Er is geen pakket, ik geloof een kwartriljard of zo, Paul weet het ongetwijfeld precies, is er uitgetrokken om op halfgeleiders, quantum computing, synthetische biologie, al die sectoren in de economie waar we van verwachten dat daar de 21ste eeuw mee gedomineerd kan worden, daar wordt onvoorstelbaar veel geld voor uitgetrokken. En dan doen de Amerikanen toch nog steeds maar de helft van wat de Chinezen doen. Ja, en wij pruttelen een beetje met ons eurofonds. En Nederland heeft nog niet eens een aanvraag ingediend. Omdat hier in het Binnenhof, daar wordt helemaal geprutteld natuurlijk onder leiding van Mariette Hamer. Een soort egeltjesvrij tussen die partijen die nog een coalitieakkoord moeten sluiten. Egeltjesvrijheid. Egeltjes geef ik ook graag vrijheid. Maar, nee, precies. Die diepen we nu even niet uit. Maar eventjes, Paul, terug naar de vraag waarmee Biden hiermee dan nu de boer op moet in Europa. Hij zoekt natuurlijk een partner in zijn strenge opstelling tegenover China. Paul, wat verlangt hij precies terug van zijn Europese vrienden? In ieder geval dat je niet 5G van Huawei gaat gebruiken. En dat je niet verdere verstrengelingen van belangen aangaat met de Chinezen. Dus inderdaad AI, dat soort zaken. Kijk, het is in principe een heel simpel dilemma wat in Duitsland bijvoorbeeld heeft. Dus Duitsland exporteert heel veel auto's. Daarvan gaat 60% binnen de EU. 14% gaat naar de VS. En 11% gaat naar China. Nou, hoe moet je dan? Als jij 5G moet kiezen en je zegt 90% de Chinezen, dan krijg je een sanctie in je broek van de Chinezen. En geen auto's meer naar China. Kost veel geld. Als je wel met de Chinezen in zee gaat, krijg je sanctie van de Amerikanen in je broek. Dus hoe ga je hiermee om? Dit soort strategische dilemma's van hoe ga je dit soort handelsrelaties aan? Hoe ga je om met de strategische afhankelijkheden op een economie die zo verwoven is als in China? En hoe kun je dat gevaar ofwel keren ofwel vertragen op een manier dat je zelf ook je eigen capaciteit kunt opbouwen? Zoals bijvoorbeeld die artificial intelligence, zoals halfgeleiders, et cetera. Maar je zegt, Biden gaat dus in ieder geval zeggen, begin niet aan 5G. ander pijnlijk puntje, juist ook tussen Biden en de EU, was natuurlijk de handelsdeal die de EU in december met China sloot onder het Duitse voorzitterschap van Angela Merkel. Nog voordat Biden was ingezworen. Han, wat wordt de sfeer volgende week? Ik bedoel, je kunt zeggen, die deal die staat nu toch op losse schroeven, die handelsdeal. Het Europese parlement is erop tegen. Ja. Waar houdt Brussel nou rekening mee als Biden straks komt? Komt hij zijn gelijk halen? In wat voor sfeer zie jij die ontmoeting verlopen? Nou, je zou kunnen verwachten dat Biden in ieder geval, als hij straks landt in Brussel, dat hij een soort smirk om zijn mond heeft. Van, zie je wel, had je beter even kunnen wachten tot ik was aangetreden. Toch is dat te simpel. Kijk, wat de Europese Unie op een holletje in december heeft gedaan onder leiding van de Duitsers, die heel erg afhankelijk zijn van China en voor hun economie en vooral voor hun economisch herstel, zeker ook China goed in de gaten houden, is dat we dat investeringsverdrag, waar we al 7 jaar mee bezig zijn en waarbij investeringen in China beter worden beschermd, en dat is bitter noodzakelijk, is dat we dat snel hebben gesloten. En op zichzelf is dat een voorbeeld van waar we naartoe willen. Hè? Dat is naar Europa wat iets meer zelfstandig, strategisch autonoom wordt er dan gezegd. Ik heb zelf een voorkeur voor de term strategisch soeverein. Dat we niet meer kijken naar Peking of Washington, maar zelf bepalen wat goed is voor onze toekomst. Maar goed, daarna kwam het Europees Parlement en die zei van ja, de Oeigoeren, we hebben net met Amnesty over gesproken, een aantal parlementariërs die op een zwarte lijst kwamen, Sjoerdsma hier. Ja, dat kan niet, dus we blazen die deal direct eraf. Dus je zou kunnen verwachten dat de Amerikanen zullen zeggen, zie je wel, hadden we beter samen kunnen optrekken. En dat is ook het verhaal van Biden, van laten we dat nou doen. Ik ben niet ongelukkig met het feit dat Europa dat gedaan heeft, maar uiteindelijk kunnen we alleen maar gezamenlijk een vuist maken. En daarom is die G7, moet echt een nieuwe impuls krijgen. En dat is wat Biden hier probeert te doen. En ik denk dat hij zijn, ja, dat hij niet zal proberen en zijn gelijk als het ware in te wrijven. Dat zou niet goed zijn voor het heropstarten van die relatie. Nee, maar toch, even dat begrip strategische autonomie. Hè, dat is een beetje het toverwoord. Soevereiniteit, zeg jij, Han. Ja. Paul, om het even te begrijpen, noem nou eens een voorbeeld waarin Europa werkelijk een ander strategisch geopolitiek belang heeft dan de VS. Nou, bijvoorbeeld de Iran nuclear deal. Europa wou heel graag investeren in Iran. Er is heel veel olie daar te halen. Het is een land wat geen moderne vliegtuigen heeft, dus die konden we verkopen via Airbus. Toen heeft de Trump-administratie dat verdrag doorgescheurd. En niet alleen gezegd van ja, wij gaan ook niet meer Boeings verkopen aan Iran. Maar jullie Europese bedrijven, als jullie dat doen, dan gaan we ook nog eens sancties opleggen op Europese bedrijven. Dus je kunt überhaupt niet iets doen. En dit soort problemen komen steeds vaker voor. Omdat er gewoon ook culturele en gewoon maatschappelijke verschillen zijn over hoe je met privacy omgaat. Over hoe je omgaat met het reguleren van artificial intelligence. Verschillen tussen? Tussen de VS en Europa. Het is niet inherent dat VS en Europa dezelfde strategische doeleinden hebben. Mm. En dat hele idee van strategische autonomie of soevereiniteit is dat Europa haar eigen geopolitieke doelen moet kunnen stellen en ook moet kunnen volgen met of zonder de Amerikanen. Dat je niet afhankelijk bent van die Amerikaanse capaciteit. Maar hand in broeken, dat hebben we natuurlijk ook gezien, juist ook rondom die handelsdeal. Is Brussel überhaupt in staat om zo'n eigen geopolitieke strategie te formuleren? Om een machtsblok te vormen tegenover de VS en China? Ja, in staat zouden we zeker moeten zijn. Kijk, we hebben financieel-economisch zijn we een reus, zegt Jaap Doopscheffer dan altijd. Politiek gesproken zijn we een dwerg. Dat is niet nodig, want China heeft ook zwakheden. Denk bijvoorbeeld eens aan de halfgeleiders, waar Paul het net over had. Neem een land als Nederland. Nederland heeft natuurlijk met ASML een fabrikant van machines die weer die halfgeleiders maken. En die halfgeleiders zijn een soort van moderne olie. Nou, ASML beschikt over een technologie waar voorlopig de Chinezen niet aan kunnen tippen. En trouwens de rest van de wereld ook niet. Amerikanen willen niet graag dat we voor die dure machines uitvoerlicenties gaan geven. Dit is iets waar Nederland eigenlijk qua regelgevende omvang te klein is om een bedrijf als ASML te beschermen. Dit zou je Europees moeten doen. Dat is ook waar de directie van ASML een beetje op aandringt. Hè, dat we een Europees exportbeleid gaan voeren. Nou, zo zijn er wel meer voorbeelden te geven. Bijvoorbeeld wat Paul net gaf op die Iran-deal is ook heel tekenend. Omdat wat Amerikanen al heel lang doen, is dat zij sancties niet alleen aan hun eigen bedrijven opleggen voor de landen waar ze geen zaken mee willen doen, maar dat tegelijkertijd ook voor bedrijven doen in Europa. Europa weigert dat, want dat vinden wij eigenlijk niet keurig en niet horen. Het hoort ook niet, het is ook niet keurig, het is niet goed voor de liberale wereldorde. Maar soms moet je een beetje vuil voetbal durven spelen, ja, om een toernooi te winnen. Dus dit is echt een kwestie van, durven wij een wat andere stijl te gaan hanteren? En dat begint dus in Brussel wel door te dringen. We hebben ook de mogelijkheden. Maar ja, we doen echt nog veel en veel te weinig. Dus misschien moeten we eerst nog wat nederlagen leiden voordat die urgentie groot genoeg wordt. Ik wil jullie hartelijk danken. Han ten Broeke en Paul Verhagen, beide van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Want van dat vuile spel gaan we nog even naar het grote toernooi in Parijs. Krejcikova tegen Sakkari, Roland Garros, Marcella Mesker. Ja, de tweede halve finale van de vrouwen. En het is spannend. Het is zeker niet altijd goed. Maar we zitten bij de stand 2-1 voor de Griekse Sakkari in de derde set. En het publiek, ja, je hoort het op de achtergrond. 5000 mensen mogen er vandaag zitten. Allemaal met een vaccinatiepaspoort of een PCR. Negatieve test. En ja, dat kan je horen. Ze scanderen de namen van de speelsters. Maar ze zijn op de hand van Sakkari. En waarom? Krejcikova nam na het verlies van de tweede set een hele lange comfort break, heet dat. Je mag even van de baan schoon shirt aantrekken.